تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا دیکھیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا دیکھیا کیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور، دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے بخت وزن عمل، امید سے مون کا تک رہا ہوگا، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل چل گیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے میرے رشتے سوئے جہنم وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنا سے کوئی لپٹ گیا ہوگا زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر قدموں پہ گر گیا ہوگا جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا نشان خسر دین دور کے غلاموں کو لیوائے ہم کا پرچم بتا رہا ہوگا کوئی فرید ترازو کوئی لبے کوثر کوئی فرید ترازو کوئی لبے کوثر کوئی سیرا آنکھوں سے تارا عشق کا بندھا ہوگا مقدس آنکھوں سے تارا عشق کا بندھا ہوگا وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ فکر تردد میں گر گیا ہوگا ہزار جان پدا نرم نرم پاؤں سے ہزار جان پدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، عزیز بچ کماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچ کماں جس طرح تلاش کرے، خدا گوا یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گوا یہی حال آپ کا ہوگا، خدائی بھر انہی ہاتھوں کو دیکھتی ہوگی، زمانہ بھر انہی قدموں پہ لوٹتا ہوگا، بنی ہے دانت دعائی ہے تاج والے کی، بنی ہے دانت دعائی ہے تاج والے کی، یہ مل یہ شور یہ ہم جا بجا ہوگا، یہ ہل یہ شور یہ ہنگامہ جا بجا ہوگا، مقام فاسنوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمالے حضور کا ہوگا، کہیں گے اور نبی اس ہم حضور کے لب پر انا رہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا، انا رہا ہوگا، انا رہا ہوگا، لب پر انا رہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا، دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے دل کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے دل کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر آ